प्रभु हम पे कृपा करना, दया करना, कृपा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर वीणा की तार बनके, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बनके, हृदय में प्यार बनके। हर रागनी की धुन पर स्वर बनके उठा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घन श्याम छाए रहना बन करके मेघ कारे, बन करके मेघ कारे। अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो हम शब्द बन कर प्राणों में रमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।